Hindi lahat ng kwentong nakakatakot ay gawa ng mga multo, aswang o engkanto. Karaniwan ay kapwa-tao rin ang nagdudulot ng kapahamakan sa atin. Kaya nga madalas, mas nakakatakot pa ang mga buhay kesa sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Romy Cerneb. Sana ay mapili mo rin ang kwento ko na nangyari sa isang isla na pinagbakasyonan namin. Kasama ko noon yung mga pinsan ko. May tinuluyan kami sa isla na kakilala ng pinsan kong si Patricia. Bale, anim kaming nakituloy. Dalawa kaming lalaki at apat na babae. Yung tinuluyan namin ay kaibigan ni Patricia na noon lang namin nakilala. Itago na lang natin siya sa pangalang Nicola. Unang dating pa lang namin ay napansin ko na yung malimit na pagsulyap-sulyap sa akin ni Nicola. Kahit mga pinsan ko, napansin din yun. Kaya palihim nila akong tinutukso. Yung nanay ni Nicola, panay din ang sulyap sa akin. Pero matalim ang tingin at alam mong galit. Medyo natakot tuloy ako. Balita pa naman sa akin ni Patricia na mangkukulam daw yun. Ako naman hindi ko type si Nicola, kaya parang naiinis ako. Pero sinasakyan ko na lang. Nung gabing yon, nagkayayaan kaming magpipinsa na mag-inuman sa tabing dagat. Malapit lang kasi sila sa dagat. Hindi umiinom si Nicola, pero nakisama naman siya at kwentuhan sa amin. Gumawa kami ng bonfire tapos nagtayo rin kami ng tent. Kaya napasarap kami sa kwentuhan at inuman. Hanggang sa nagsimula ng umikot ang paningin ko. Namalayan ko na lang na nasa loob ako ng tent. Naaalimpungatan ako. Nagulat ako dahil kaming dalawa lang doon ni Nicola at pareho kaming walang saplot. Dali-dali kong hinagilap yung damit ko at nagbihis. Paglabas ko ng tent ay nakatayo malapit doon ang nanay ni Nicola at sobrang sama ng titig nito sa akin. Ako naman hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Lalo na nang lumabas si Nicola mula sa tent, nakumot lang ang takip sa katawan. Sa maniwala kayo sa hindi, sigurado akong walang nangyari sa amin ni Nicola. Kahit gaano ako kalasing, alam ko pa rin ang ginagawa ko. Mahihilo, susuka at aantukin ako. Pero alam ko ang ginagawa ko. Madaling araw pa lang nun. Pagbalik namin sa bahay nila, kinausap ako ng nanay ni Nicola, kaharap yung mga pinsan ko. Sinabi nito na kailangan ko raw pakasalan ang anak niya dahil may nangyari sa amin. Pinilit ko si Nicola na sabihin sa nanay niya na walang nangyari sa amin. Pinipilit din siya ni Patricia, pero nanatiling walang kibo at nakayukulang si Nicola. Yung pinsan kong lalaki na si Jeron, hindi na nakatiis. Bigla akong hinila palabas ng bahay at tumakbo kami palayo. Nagsunuran naman yung mga pinsan namin, pero sumunod din pala yung nanay ni Nicola. Hawak ang isang kutsilyo. Hinabol niya kami. Galit na galit yung mukha niya. Para bang handa niya kaming patayin. Hindi kami huminto sa pagtakbo hanggang sa makalayo kami sa nanay ni Nicola. Mabagal na kasi siyang tumakbo dahil matanda na, kaya nakalayo kami. Nung hindi na namin siya matanaw, ay pansamantala kaming nagtago sa tatlong bangka na nakahanay sa dalampasigan. Nakahiga kami roon para hindi kami makita. Hinintay talaga naming lumiwanag ng konti bago kami umalis sa bangka. Tapos hindi na kami nag-aksaya ng panahon. Umalis na kami sa islang yon. Nabitbit pa rin yung takot. Dahil sabi nga mangkukulam ang nanay ni Nicola. Baka dahil sa ginawa naming pagtakas ay kulamin kami. Lalo na ako. Naiwan pa naman yung mga gamit namin doon. Buti na lang may pera yung pinsan ko sa bulsa niya na siya naming ginamit pa uwi. Awa naman ng Diyos, Sir Neb, ay hindi ako nakulam. Sabi ni Patricia, nakausap daw niya uli si Nicola at humingi ito ng paumanhin sa nangyari. Gustong gusto lang daw talaga ako nito, kaya sinubukan akong pikutin. Humingi rin ng tawad si Patricia sa ginawa naming pagtakas dahil nataranta na kami sa mga nangyari. Sa ngayon, balita ako, Sir Neb, ay may pamilya na si Nicola. Habang ako naman, nananatili pa rin binata. Mabiyayang araw po, Boss Neb. Sana ay makasama sa mga babasahin mo ang kwento kong ito na naranasan ko ilang taon na rin ang nakakaraan. Isa po akong kumadrona at tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Luzbiminda. Sa ngayon po ay iba na ang linya ng trabaho ko. Pero hindi ko makalimutan ang pangyayaring yon sa buhay ko. Masama ang pakiramdam ko noon at patulog na sana ng makatanggap ako ng tawag mula sa kamag-anak namin sa kabilang bayan. Manganganak na raw ang pamangkin ko. Mula nung maging kumadrona ako, ay ako na ang nagpapaanak sa lahat ng kamag-anak namin na nagbubuntis. Kaya kahit masama ang pakiramdam ko ay pinilit kong bumangon. Pinigilan ako ng ate ko na siyang tinutuluyan ko nung panahon na yon. Hindi raw ako pwedeng magpaanak na wala ako sa kondisyon. At isa pa ay gabi na. Nagpumilit ako kasi yung pamangkin ko na manganganak ay takot sa ospital. Naawa naman ako. Isa pa ay napakalayo rin ang ospital sa lugar nila. Sumakay ako ng jeep para mapuntahan ito. Habang nasa jeep ay napansin ko ang tatlong lalaki na nakaupo ng magkakahiwalay. Yung isa ay nasa unahan kaharap ko, yung isa ay nasa gitna at isa nasa likuran ng driver. Panay ang tinginan nila, kaya kinabahan na ako. Naramdaman ko na agad na masama ang balak nila. Napapikit ako sa sobrang nerbiyos nung biglang magdeklara ng hold up ang isa sa tatlong lalaki. Nilabas niya yung baril at tinutok sa mga pasahero. Naglabas din ng baril ang lalaking nasa likuran ng driver at tinutukan siya habang yung nasa gitna ang nagsimulang mangulekta ng mga gamit mula sa mga pasahero. Bag, cellphone at laptop ang maagap niyang tinago doon sa malaking bag na dala niya. Pero isa sa mga kasakay ko ang pumalag, yung lalaking katabi ng kaharap kong holdupper. Bigla niyang inagaw yung baril. Hindi naman binitawan ng holdupper yung baril niya, kaya nag-agawan sila. Sa pag-aagawan nila ay pumutok yon at tinamaan ng isang babae na katabi ko rin. Napasigaw ako sa takot. Yung matandang babae naman na nasa bandang dulo ay nagsimula na ring magsisigaw. Nataranta yung mga holdupper. Nagpaputok na rin yung isa, kaya lalong nadagdagan yung takot ko. Yung ibang pasahero ay nagpumilit makababa ng jeep. Nakisiksik na rin ako sa pagbaba, pero hinabol kami ng mga bala ng mga holdupper. Habang pinapatigil kami sa pagtakbo, mabagal akong tumakbo kaya nahuhuli ako. At sa sobrang nerbiyos ay huminto na lang ako at tinaas na lang yung mga kamay ko. Huminto rin yung mga nauna at inutusan kami na magsiluhod at ilagay ang mga kamay namin sa ulo. Nagdasal ako at naghintay ng susunod na mangyayari. Halos hindi na ako makahinga sa sobrang nerbiyos. Hinihintay kong lapitan ako ng holdupper. Pero nakalipas na ang ilang minuto, wala pa rin kumikilos at lumalapit sa amin. Naisipan kong lumingon. Paglingon ko ay wala na pala yung mga holdupper. Tumakas na sila. Doon lang ako nakahinga kahit papano. May tama yung driver at yung isa nga sa mga pasahero kanina. Sa kabila ng mga nangyari, Sir Neb, ay inaalala ko pa rin yung pamangkin ko na mga anak. Tangay ng mga holdupper yung cellphone ko, kaya hindi ako nakatawag. Dahil liblib ang lugar na yon at talaga namang balot ng dilim, swerte na lang kung may dadaan pang sasakyan. Yung jeep na na-hold up ay last trip na. Iniwan ko na sila at binaybay kong mag-isa yung nakakatakot na daan papunta sa bahay ng pamangkin ko. Dalawang buhay kasi ang nakasalalay sa pagdating ko. Buhay nilang mag-ina. Kaya kahit lalong sumama ang pakiramdam ko sa mga nangyari, ay nagpatuloy pa rin ako hanggang sa matanaw ko yung bahay nila. Nagmamadali akong sinalubong ng mga magulang niya. Matapos kong paanakin yung pamangkin ko, ay tsaka ko lang naikwento sa kanila kung ano ang nangyari sa akin. Sir Nev, magandang araw sa iyo. Narito po ang aking karanasan. Hindi naman po ako kagandahang lalaki. Kumbaga sakto lang. Pero napikot po ako at hindi ko makakalimutan ang pangyayaring yon sa buhay ko. Kaya gusto kong maibahagi sa inyo. Dati po akala ko talaga ang napipikot lang ay yung mga gwapo, mayaman at mula sa kilalang angkan. Hindi ko lubos akalain na sa isang maling desisyon ay mapipikot ako ng isang babaeng pinagkatiwalaan ko. Siya si Annalyn. Naging kaibigan ko siya sa pabrikang pinapasukan namin. Kinuwento niya sa akin yung buhay niya. Ang sabi niya ay may kaya raw ang pamilya nila sa probinsya. Nagrebelde lang siya sa strikto niyang papa, kaya napaluwas siya ng Maynila at napilitang maghanap ng trabaho. Pero gusto na raw niyang umuwi, kaya lang natatakot siya. Nakiusap siya sa akin na kung pwede ay samahan ko siya ng sagayon ay lumakas ang loob niya na humarap ulit sa mga magulang niya. Nahihirapan na raw kasi siya sa Maynila. Ako naman naawa, kaya pumayag ako. Sinamahan ko siyang umuwi ng probinsya. Pagdating doon, nagulat ako dahil pinakilala niya akong boyfriend. Totoo nga na nakakatakot yung mga magulang ni Annalyn. Dati palang sundalo ang papa niya. Dahil gabi na kaya hindi na ako pinayagan ng mga magulang niya na umuwi. Yun ang sabi niya. Pinatulog nila ako sa isang bakante nilang kwarto. Pagising ko, nagulat na naman ako dahil nasa tabi ko na yung mga damit na pilit pinapasuot ng mama ni Annalyn sa akin. Pupunta raw kami sa munisipyo. Nagtaka ako. Sabi ko, kailangan ko nang umuwi dahil baka hinahanap na ako sa amin. Kaso pagbukas ko ng pinto ng kwarto para lumabas, ay bumungad doon yung papa ni Annalyn. Hawak ang isang baril. Kung gusto ko raw na makauwi ng buhay, ay kailangan ko muna raw pakasalan ang anak nila. Para akong mahihimatay, Sir Neb, dahil sa sobrang takot. Kasi nakatutok talaga sa akin yung baril. Muntik pa akong maihi. Pautal-utal yung boses ko. Tapos sinabi kong wala kaming relasyon ni Annalyn maliban sa pagkakaibigan. Hindi sila naniwala. Hindi raw ako sasama ron kung wala akong intensyon kay Annalyn. Tinangka ko pang tumakas nung malingat ang papa ni Annalyn dahil sa pagtahol ng aso sa labas. Nagmamadali akong pumunta sa bintana at tinalon ko yun kahit medyo may kataasan. Ang sakit ng bagsak ko, pero pinilit kong makatayo at makatakbo. Kaya lang ay hindi naging sapat ang bilis ng takbo ko sa bilis ng paghabol sa akin ng papa ni Annalyn na tumalon din sa bintana. Hindi siya nagbibiro nung paputukan niya ako ng baril na dahilan para mapahinto ako sa pagtakbo. Hindi naman ako pinatamaan, pero alam kong warning na yon. Pawis na pawis ako. Wala akong mahinga ng saklolo sa liblib na lugar na yon. Yung nag-iisang bahay na nadaanan ko, nagsara pa ng bintana. Binitbit ako ng papa ni Annalyn pabalik sa kanila nang walang kalaban-laban. Palibhasa ay 20 pa lang ako noon. Wala na akong nagawa kundi maging sunod-sunuran sa kanila. Nagbibihis ako noon na naroon din sa kwarto ang papa ni Annalyn. Para siyang naging bodyguard ko hanggang sa makarating kami sa munisipyo. Si Annalyn naman ay hindi makatingin sa akin. Ni hindi nga nila kinontak yung mga magulang ko. Pagkatapos na raw ng kasal nila, kakausapin. Para akong nananaginip nung panahon na yon, Sir Neb. Para sa akin, isa yung bangungot. Dahil wala naman talaga ako ni katiting na pagtingin kay Annalyn, kundi purong pagkakaibigan lang. Pero wala akong nagawa dahil sobrang natakot ako dun sa tatay niya. Isa pa, parang kakuntsaba nila lahat ng tao sa paligid. Hindi kayo maniniwala, Sir Neb, pero makalipas ang isang taon na pagsasama namin, ay kusa nang nakipaghiwalay si Annalyn at walang nangyari sa amin maski isang beses. Sir Neb, tawagin mo na lang po akong Richie. Ang ikukwento ko po sa inyo ay tungkol sa peklat ng nanay ko na nagpapaalala sa kanya ng malagim na pangyayari noong isa pa siyang kumadrona. Ilang beses na niya itong naikwento sa aming magkakapatid, kaya kabisadong kabisado ko na. May permiso naman po niya ang pagbabahagi ko nito sa inyo. Isa pa lang daw ang anak niya noon. Sa lugar namin ay konti pa lang ang mga kabahayan dati. At siya lang ang nag-iisang kumadronang takbuhan noon ng mga manganganak. Isang beses ay sinundo siya ng kakilala niya para paanakin ang asawa nito. Yung lalaki ay si Mang Ino, suki ni nanay sa palengke. Nagtitinda rin kasi si nanay ng mga isda sa palengke noon at madalas bumili sa kanya si Mang Ino. Nung nasa bahay na raw siya nila Mang Ino, unang kita pa lang niya sa asawa nito ay alam na niyang mahihirapan ito sa panganganak. Namumutla na at nanginginig ang buong katawan. Sinabihan sila ni nanay na itakbo na lang sa ospital dahil mukhang kakailanganin itong masalina ng dugo. Pero ayaw ni Mang Ino. Naroon na raw si nanay kaya ito na raw ang magpaanak sa asawa niya. Isa pa ay wala raw itong pambayad sa ospital. Nagbigay ng babala si nanay na baka hindi niya kayanin. Alam kasi niya kung kaya niya o hindi ang paaanakin niya. Pero nagpumilit pa rin si Mang Ino. Humawak pa raw ito ng itak na parabang binabantaan si nanay. Walang nagawa si Nanay Sir Neb kundi subukan pa rin na paanakin yung babae. Tulad ng inaasahan, kinapos ng paghinga ang asawa ni Mang Ino. Maging yung sanggol ay hindi rin nagawang iligtas ni nanay dahil hindi na raw nakairipa yung babae. Nagdilim ang paningin ni Mang Ino dahil sa nangyari. Kaya nagsisigaw ito at hinabol ng taga si nanay. Hating gabi na noon, madilim na ang daan kaya takot na takot si nanay. Hindi raw niya alam kung saan siya susuling. Dumapa siya sa damuhan na hindi naman kataasan kaya hindi siya sigurado kung ligtas ba siya roon. Hindi naman daw niya magawang sumigaw para humingi ng tulong. Tiyak na maririnig siya ni Mang Ino. Ang ginawa niya ay unti-unti siyang gumagapang palayo. Pero hindi pa siya nakakalayo ay binulaga na siya ng itak ni Mang Ino na nasa harapan na pala niya. Siguro nakita yung paggalaw ng mga damong ginagapangan niya at lumigid ito sa harapan. Hindi na raw niya nagawang makailag ng itaas ni Mang Ino ang itak at iunday sa kanya. Ginawa niyang panangga yung dalawang braso niya. Nangilabot na lang siya nung makita niya yung pagtalsik ng dugo sa ilang ulit nitong pagunday sa kanya ng itak. Hindi niya alam kung ilang beses siyang tinamaan na mabuti na lang at hindi naputol ang mga braso niya. Nahahawakan din kasi niya at napipigilan ng isang kamay ang kamay ni Mang Ino. Kung hindi ay baka wala na rin siyang mga kamay. Awa ng Diyos Sir Neb ay nagawa pa rin niyang makatakbo ulit habang patuloy ang pag-agos ng dugo mula sa magkabilang braso niya. Nangangatog ang mga tuhod na pinilit niyang mas makatakbo pa ng mabilis dahil desidido talaga si Mang Ino na patayin siya. Sinisisi siya sa nangyari sa mag-ina. Akala talaga ni nanay ay katapusan na niya dahil nanghihina na yung pakiramdam niya sa sobrang nerbiyos. Sa pagkakataon na malapit na siyang mawalan ng malay ay may nakita siyang tricycle na paparating. Pinara niya yon na agad din namang huminto sa kanya. Tapos ay nagpahatid siya sa ospital. Nahuli naman ng mga pulis si Mang Ino. Pero kahit ganoon ang nangyari, ay iniurong ni nanay ang demanda. Naiintindihan daw niya ang pinagdaraanan ni Mang Ino nung pagkakataon na yon. Kaya nawala ito sa sarili. Yung mga sugat na gawa ng pagkakataga sa kanya ay maghihilom. Pero yung mag-ina nito na nawala ay hindi na raw babalik at alam niya kung gaano yun kabigat sa kalooban ni Mang Ino. Kaya ayaw na niyang dagdagan pa ang pagdurusa nito. Ako po si Carmela Sir Neb. Isang mapagpalang umaga po sa inyo at sa mga tagapakinig mo. Share ko lang po yung karanasan ng kaibigan ko na muntik ng mapikot. Matagal na po itong nangyari. 90s pa pero sigurado pong may makukuhang aral dito yung mga taga-subaybay mo, Sir Neb. Kaya gustong-gusto ko talaga itong maibahagi noon pa. Isa po sa malalapit kong kaibigan, si Era. Minsan naikwento niya sa akin na gustong-gusto niya yung bago nilang kapitbahay na si Johnny. Taga Cebu raw yun na nangungupahan sa paupahan ng tiyahin niya. Hindi ko akalain na ganoon kaseryoso si Era sa pagkagusto niya kay Johnny. Nabalitaan ko na lang na ikakasal na sila. Tinanong ko pa siya kung paanong nangyari yon. Tahasan niyang inamin sa akin na nilasing niya tapos pinasok sa kwarto. Alam daw niya na walang gusto sa kanya si Johnny. Pero ayos lang daw, basta makasama lang daw niya ito bilang asawa. Sinubukan kong baguhin yung isip ni Era dahil baka ako pagsisihan lang niya ang ginawang pagpikot sa lalaki na hindi naman siya mahal. Pero matigas ang ulo niya, pinangibabaw niya yung pagka makasarili. Nung araw mismo ng kasal, nagkamali ako ng kwarto na pinasok. Napapasok ako sa kwarto kung saan naroon si Johnny. Nakita ko siyang umiiyak at ang sabi niya ay gusto na niyang makauwi sa probinsya. Hindi ko alam ang dapat kong sabihin. Lumabas na lang ako ng kwarto. Nung nasa sasakyan na kami, dahil kulang sa sasakyan kaya kasama ako sa kotse kung saan nakasakay yung groom. Maya-maya pa huminto yung kotse. Bumaba yung driver at naghanap ng maiihian. Tumingin sa akin si Johnny na para bang nagpapasaklolo. Tinignan ko naman yung kasama namin sa kotse na tiyahin ni Era na isang tomboy. Tulog na siya at nakanganga pa. Nagulat ako nung biglang binuksan ni Johnny yung pinto ng kotse at tumakbo sa talahiban. Nataranta ako. Hindi ko alam kung pipigilan ko siya o hahayaan na lang. Nagising yung tiyahin ni Era kaya bigla akong nagkunwari na kagigising lang din. Napansin agad nito na wala si Johnny. Kaya nagmamadaling tinawag yung driver ng kotse. Nakababalik lang mula sa pag-ihi. Agad nilang hinanap si Johnny. Dala pa ng tiyahin ni Era yung baril niya. Gwardiya kasi yon kaya may baril. Kinabahan ako dahil tinatahak nila yung direksyong tinungo ni Johnny. Bumaba rin ako ng kotse para maghanap din kunwari dahil ayokong mapagbintangan na kasabwat. Hindi ko maiwasan na hindi makadama ng tensyon sa senaryong yon, Sir Neb. Natatakot ako na maabutan nila si Johnny. Baka manlaban ito at kung ano pa ang mangyari. Kaya nananalangin ako na sana ay nakalayo na siya. Matataas yung talahib kaya nahirapan kaming maghanap. Muntik na akong mapasigaw nung mapatid ako sa paa ni Johnny. Nakahiga lang pala siya at nagtatago sa talahiban. Napalunok ako at napatingin sa tiyahin ni Era at doon sa driver na nasa malapit lang. Naglipat ang tingin ko sa kanila. Kitang-kita ko sa mukha ni Johnny yung takot at sobra yung pag-aalala niya sa sitwasyon niya. Pawis na pawis at halos hindi yata humihinga. Nakaramdam ako ng awa, Sir Neb. Nagtalo sa isip ko kung sasabihin ko bang nandoon si Johnny o hahayaan ko na lang itong matakasan ng pagpikot sa kanya ng kaibigan ko. Sumigaw ako. Alam kong kinabahan si Johnny sa pagtawag ko sa tiyahin ni Era. Pero nakahinga siya ng maluwag nang sabihin ko na baka nakalayo na si Johnny dahil malapit lang yung highway. Mas mabuti kung tawagan na lang namin si Era at sabihin ang nangyari. Mabilis na gumapang si Johnny palayo sa kinatatayuan ko. Habang yung driver at tiyahin na tomboy ni Era ay naglakad na pabalik sa kotse. Muntik pa silang magkasalubong kaya sinenyasan ko si Johnny na umiba ng daan sa paggapang. Mabilis naman siyang sumunod. Nung nasa kotse na kami, yung tingin sa akin ng tiyahin ni Era ay may halong pagdududa. Hindi ko na lang pinansin, syempre. Alam ko, Sir Neb, na sa pinili kong desisyon ay nakatulong ako sa future nila. Nawasak man ang puso ni Era noon dahil sa naudlot na pagpikot niya kay Johnny, ay naging masaya naman siya sa piling ng pamilya niya ngayon. Nakapangasawa siya ng isang seaman na totoong nagmamahal sa kanya. Habang si Johnny ay nakapag-asawa naman ng nurse. At katunayan ay kinuha pa akong ninang ng anak nila. Nagtaka si Era kung bakit ako kinuhang ninang ni Johnny. Doon ko pinagtapat lahat sa kanya yung nangyari. Nung una akala ko nga mag-aaway kami. pero tinawanan na lang niya. Siguro na-realize niya rin na ang laki ng kasalanan niya kay Johnny. Good evening po sa inyong lahat. Ako po si Mirasol. Sir Neb, sana ay maibahagi mo ang karanasan kong ito sa mga taga-subaybay mo. Alam ko po na lahat ng panganganak ay karanasang hindi malilimutan ng bawat babae. Pero yung sarili ko pong karanasan, hindi lang basta panganganak, kundi nabalot din ng matinding tensyon. Sa probinsya po ako ng anak noon, doon sa panganay ko, sa lugar ng mga biyanan ko. Nagkataon na yung asawa ko noon ay nakadestino sa malayo, at ang tanging kasama ko sa bahay ay yung biyanan kong babae. Yung biyanan kong lalaki naman ay sa kakahuyan naglalagi. May binabantayan kasi siyang mga pananim nila doon. Nung nagsimulang humila bang tiyan ko, ay umalis agad yung biyanan kong babae para sunduin yung kakilala niyang komadrona. Hindi naman nagtagal at dumating na rin sila. Pinalabas muna ng komadrona yung biyanan ko kasi nakita niyang putol ang guhit sa kamay niya. Mahihirapan daw akong manganak kung naroon siya. Pamahiin daw nila yon. Kaya sinunod na lang ng biyanan ko. Habang pinapaanak ako ng komadrona, ay bigla ko na lang nakita sa likuran niya ang isang lalaki. Noong una akala ko guni-guni lang. Hindi ko na lang inintindi kasi mas inaalala ko yung panganganak ko. Awa naman ng Diyos, Sir Neb, ay hindi ako nahirapan at naging maayos naman ang panganganak ko. Tinabi agad sa akin ng komadrona yung anak ko at doon lang talaga ako nakampante. Napapikit ako sandali para na rin magpahinga. Sinabihan naman ako ng komadrona na kukuha lang siya ng maligamgam na tubig para panglinis. Kinulang na kasi yung hinanda niya. Maya-maya, naramdaman kong may kumuha sa anak ko. Pinabayaan ko lang kasi alam kong yung komadrona lang yun. Ni hindi ko na nga dinilat yung mata ko. Kasi sa totoo lang, dun ko na talaga naramdaman yung sakit at pagod. Bigla na lang akong napadilat, Sir Neb, nung nagtanong yung komadrona kung nasaan yung anak ko. Nataranta na ako nung sinabi kong akala ko kinuha niya. At ang sagot niya ay hindi, dahil kadarating lang niya. Nagkagulo na nun. Yung biyanan ko nagtatakbo na sa labas para hanapin yung anak ko. Tiyempo naman dumating yung biyanan kong lalaki at tumulong na rin sa paghahanap. Ako, Sir Neb, kahit kapapanganak ko pa lang, ay pinilit ko talagang makatayo. Sobrang nag-aalala ko sa anak ko. Pero bago pa ako nakalabas ng bahay, ay nag-collapse na ako. Ang huling natatandaan ko ay yung boses ng mga biyanan ko na nagpapatulong sa mga kapitbahay. Pagkatapos noon ay nawalan na ako ng malay. Nung magising ako, pinilit ko uli tumayo. Pero naramdaman ko na lang na nasa tabi ko na uli yung anak ko. Inisip ko na panaginip lang ang lahat. Pero nung makausap ko yung biyanan kong babae, sinabi niya na totoo ang lahat ng nangyari. May kumuha nga sa anak ko. Ayon sa kanya, anak pala nung komadrona ang kumuha sa sanggol. May diferensya daw yon sa pag-iisip. Hindi napansin ng nanay niya na sumunod pala ito sa kanya. Pasalamat daw sila at hindi pa siya nakalayo dala yung sanggol, dahil hindi nila alam kung anong balak niyang gawin. Hindi na kami nagreklamo sa pulis o sa barangay kasi nagmakaawa yung komadrona. Naintindihan naman namin, Sir Neb, kasi may pinsan akong ganun. Ang mahalaga lang sa akin ng mga oras na yon ay ligtas yung anak ko. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Patiin ko lang po ng belated happy birthday si Ma'am Joanne Contemplacion Gravador. Noong August 17 pa to, pero pasensya po, ngayon ko lang nakita. Belated happy birthday kay Joanne Contemplacion Gravador.